'Cause all my life I've been so could have met him. I write letters to Australia, throw a bottle out to sea. Now whisper the secret in the ground. No one's gonna take you away from me. I fell in love with a dead boy. Ooh, such a beautiful boy. And I fell in love with a dead boy. Ooh, such a beautiful boy. Oh, such a beautiful boy. I've flying horse carries me across the sky. Triumvirate swallows make a breath. Can we grow a sun or water on the great white water? Every slum inside and ox inside its sweet crevice for miniature flies. Dancing with his casket, Christ becomes a wife. The easy dust is dancing too. It splits the water side in two. Elect the salt mother, for she's a select of Christ. Elect the salt mother. Elect the salt mother, for she's a select of Christ. Punch her, ghost, for sure she'll sigh. And watch the window gifts rise. Punch her, ghost, for sure she'll sigh. And watch the window gifts rise. Can we grow a sun or water round the great white water? Every slum inside and ox inside its sweet crevice for miniature flies. Dancing with his casket, Christ becomes a wife. The easy dust is dancing too. And it splits the water side in two. Love first. zwała mnie Skrue. Jak cię celanej te sej ta. Czego chcieć więcej? Głos Antonego i głos Bjork, a do tego fortepian? Niczego nie można chcieć więcej. Ja bym tylko jeszcze chciała, żeby Antoni jako już szanochni jednak troszeczkę wrócił do tego, co grał wcześniej, bo ta wersja elektroniczno-popowa i ten nowy album Hopelessness, ja wolę starą muzykę Antoniego, Anochniego. Anochni. Naprawdę nie ma znaczenia, ale wróćmy do delikatności. Tak takiej muzyki brakuje. Antony and the Johnsons to był fenomen i jest fenomen, istniejący fenomen, ciągle istnieją, więc może do nagrywania dobrych dźwięków, nie powinnam tak mówić, ale może do nagrywania dobrych dźwięków wrócą. Druga godzina też składankowa, też będziemy odkurzać z powodu nowego albumu Robotkocha Sphere. Stwierdziłam, że trzeba sięgnąć po jego muzykę i po te utwory, od których ta miłość do Robotkocha się zaczęła. Movement ze Sphere? Oj, troszkę niespodzianek będzie. Do drugiej. Thank you. Thank you. We'll be right back. urodzony w Niemczech, ale mieszkający w Los Angeles, Robert Koch, czyli Robot Koch. Bardzo ładnie John Peel go nazwał w BBC w 2003 roku. Nazwał jego muzykę Wonderful and Strange Pop Music from the Future.

Robococh i do jego muzyki wracać będziemy na pewno. Już widzę komentarze na grupie i na stronie, że no ładny, świetny ten Robococh. No bo naprawdę świetny, nie ma co się nad tym zastanawiać. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze 586 spotkanie po ciemnej stronie mocy. Żegnać się będziemy po islandzku, niepotrzebnie tak pędzę, a dokąd 10 minut do drugiej. and